Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louez l'Éternel. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous diffusons les enseignements bibliques liés à l'enlèvement de l'Église, et la Bible parlée. Thank you.

Yeah. Benny. Una huesa. Una huesa. Una huesa. Emo. Cozy. Una huesa. Emo. Twakwabudu wewe. Haleluya. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. See you. Ongi na kembo Jehova na sanjola na Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Baba namuna gani wewe namuna gani hey Baba Baba namuna gani nikusifu namuna gani wewe namuna gani nikuinue namuna gani Baba Baba namuna gani wewe Baba wewe namuna gani ninatokeza beauty kuonya dunia e dunia rudi kwa Mungu umemwacha Mungu na kutukuza shetani rudi kwa Mungu leo jambo kubwa dunia likitendeka beti kafanya shetani nikiubiri beauty miujiza ifanyike eti kafanya shetani ni ujinga mkubwa Mungu tusaidie ye Baba Baba tusaidie tusaidie Mungu tusaidie oh Baba Baba tusaidie Yudi mimi nalia bado miujiza kwangu sija hiyo yaliyotendeka sama mambo makuu bado sijao na kulilia Mungu tokea Baba dunia ishanga uliyefufua wafu ukaponya viwete tokea Baba uliyepasua bahari bari ya shaka tokea Baba uliyesimamisha jua wakapigana vita we tokea Baba uliyeponya mabu vivuli vya watu vilifanya miujiza walipopita mtu ulitikisika we tokea Baba tenda leo tenda tenda Baba tenda tenda Baba tenda leo tukuone tenda Baba tenda tenda Baba tenda tenda Baba tenda leo tukuone viziwi wasini tenda mabubu waonene tenda hey Baba tenda leo tukuone vivuli vyetu tena viponye wagonjwa tena tena Baba tena leo tukuone dunia itikisi tena Lazaro kaburi tena hatoke Baba tena leo tukuone uliyefunga vinywa tena vinywa vya simba tena tena Baba tena leo tukuone wajane wakuonde tena yatima wakuonde tena wagonjwa wakuonde tena leo tukuone viziwi wakuonde tena mabubu wakuonde tena viwete wakuonde tena leo tukuone nasema tena Baba tena tena Baba tena tena Baba tena hey leo tukuone funga vinywa vyao tena na msifu shetani tena leo tukuone eti ana watu wengi tena kapata nguvu hizo tena eti kwa shetani tena leo tukuone tena miujiza tena we tena Baba tena wote na mwamba tena pewa leo tukuone kuabudu namna gani ili utende Baba tena nikusifu namna gani tena hey leo tukuone nataka nikuambie my friend Mungu yuko anakugusa na mkono wake leo dadu anakuponya sasa hivi kwa jina la Yesu alikuwepo zamani anafanya sasa hayo leo yasikia ni machache tena ni dhaifu yenye nguvu yanaenda kutokea kabla parapanda jalia Mungu ni mkuu kuliko shetani katika jina la Yesu tena Baba tena. tende baba, tende baba, tende leo tukuone, yeah, yeah. Unaweza, unaweza, unaweza, Mwokozi, unaweza, Mwokozi. Hallelujah. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Okay, twende. Mbinguni yanipasa nishukuru singelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu baba yangu wa mbinguni yanipasa nishukuru isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu baba yangu baba yangu wa mbinguni yanipasa nishukuru isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu Damu yako ya thamani imeniosha kabisa Isingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu Isingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu Baba yangu wa mbinguni yanipasa nishukuru Isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu baba yangu wa mbinguni yanipasa nishukuru isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu asante nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu ninashukuru nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu na kuheshimu nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu na kuabudu nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu isingekuwa nisingelikuwa ni wewe Isingekuwa ni wewe usingepata wokovu. Ok, tuende. Baba yangu wa mbinguni, naipasa nishukuru. Nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, ilipasa nishukuru. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Baba yangu, baba yangu wa mbinguni, yalipasa nishukuru. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Damu yako ya thamani imeniosha kabisa. Nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Baba, baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Baba yangu, baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Ma asante, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Ninashukuru, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Na kuheshimu, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Na kuabudu, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa, nisingeli kuwa ni wewe, nisingeli pata wokovu. Nisingekuwa ni wewe, nisingepata wokovu. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Yesu wangu ni tumaini, Yesu wangu. kama tuko pamoja katika safari ndefu ya kwenda mbinguni. Utanitambuaje ndugu yangu nakuuliza, niambie aye. Huwezi kunitambua kama nimeokoka kwa kunitazama sura yangu. Huwezi kunitambua kama nimeokoka kwa kunitazama maumbile yangu. Bwana asifiwe, isiwe sababu kukufanya uamini kuwa nimeokoka. Mdomo mali yangu naweza kutamka, Bwana asifiwe, kumbe sijaokoka. Utanitambuaje kama nimeokoka, niambie aye. Kama nimeokoka hakuna haja ya kupata shida. Ukitaka kutambua kama nimeokoka hakuna haja ya kuumiza kichwa. Bwana wetu Yesu alishasema tawatambua kwa matendo. Bwana wetu Yesu alishasema tawatambua matendo, matendo, tazama matendo ya, matendo ya, tazama matendo, utanitambua. Matendo, matendo, tazama matendo, haleluya. Matendo ya, hey. Kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Usinitazame sura, tazama matendo. Matendo, matendo ya, tazama matendo. Haleluya. Matendo ya, oh. Kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Usinitazame umbile, tazama matendo. Matendo, matendo ya, tazama matendo. Haleluya. Matendo ya, hey. Kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Hata kama nimebatizwa, tazama matendo. Matendo, matendo ya, tazama matendo. Haleluya. Matendo ya, oh. Kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Mimi simjui Yesu. Wakamwambia mbona hata kusema kwako unaonyesha wewe mwanafunzi wa Yesu. Mtume Petro akaamua kuondoka, hata hivyo wakamtambua mwendo wake. Wakamwambia mbona hata kutembea kwako Petro kunaonyesha wewe mwanafunzi wa Yesu. Kuongea na kutembea kwake Petro kulionyesha kuwa mwanafunzi wa Yesu. Matendo yangu, matendo, matendo, tazameni matendo yangu, mtanitambua. Matendo, matendo, tazama matendo. Haleluya. Matendo, hey. Kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Tazame sura, tazama matendo. Matendo, matendo, tazama matendo. Haleluya. Matendo, oh. Kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Usinitazame umbile, tazama matendo. Matendo, matendo, tazama matendo. Haleluya. Matendo, kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Hata kama nimebatizwa, tazama matendo. Matendo, matendo, tazama matendo. Haleluya. Matendo ya, oh. Kama kweli na mcha Mungu, utanitambua. Ukitaka kutambua kama nimeokoka usinitazame jinsi ninavyojisifia. yangu ya kakata Matendo, tazama matendo yangu Matendo, kama kweli nina mcha Mungu utanitambua Matendo, matendo, tazama matendo Aleluya Matendo, kama kweli nina mcha Mungu Matendo ya mama tendo Haleluya Matendo ya kama kweli na mcha Mungu utanitambua Usini tazame umbira tazama matendo Matendo Matendo ya mama tendo Haleluya Matendo ya kama kweli na mcha Mungu utanitambua Hata kama nimebatizwa tazama matendo Matendo Matendo ya mama tendo sasa hivi Amen Hallelujah Amen Amen Amen Tunampenda Amen Tunampenda Amen Hallelujah Amen Amen Anatawala Amen Tena atarudi Amen Atuchukue tukakae kwake Amen Amen Amen Hallelujah Amen Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Have a miracle working God. Hallelujah. Jesus is the miracle working God. Hallelujah. We serve a miracle. We serve a wonder. We serve a miracle working God. Tunamtumikia Mungu. kukosa wewe na kuabudu. Pokea si wewe peke, wewe peke. Mbinguni na duniani wenea. Unatawiki kumua, kumua baba. Uweza na nguvu zako na kukujika. Mweoni mwaseme nini, seme nini. Ila nina kushukuru. Moyoni mwangi, moyoni mwangi, moyoni mwangi, nimempata ya kwanza waliompata Yesu. Ombeni baraka John Paul. Tuimbe moyoni. Haleluya. Sauti ya pili waliompata Yesu. Kwa furaha, Neema, Alfayo na Renata. Moyoni, sauti ya tatu. Moyoni. Okay. Sauti ya tatu mpo. Robert, Isaac, Salo, Kanan na Paris. Waliompata Yesu. Twende. Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Moyoni. Tena sauti ya tatu. Moyoni, moyoni, nimempata moyoni. Haleluya. Wapigaji, tunampigia Bwana vyombo. Kimicha, Wazifoni, Amos, waliompata Yesu moyoni. Thank you. Yesu wa walo Tukufu wako atuguze Baba Tunakupa wewe Unapotenda mambo makubwa Utukufu kurudie wewe Maana wewe ni Mungu Tunakupa sifa na utukufu Wanadamu asishiriki na wewe utukufu wako Ndio umetubariki Ndio umetuongoza Ndio umetushindania Utukufu ni wako baba baba baba baba baba baba Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Glory, glory, glory. Utukufu wako umeshuka. Pokea ibada hii takatifu Bwana. Pokea, pokea Bwana. Pokea, pokea. Tunanyenyekea mbele zako. Tunanyenyekea Bwana. Tutafute wapi tupate kama wewe? Tutafute wapi tupate kama wewe? Kusini, kaskazini, mashariki, magharibi, hatutapata kama wewe. Peke yako. Peke yako, peke yako. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, nakupenda Bwana, nakupenda. Ona pendo lako limegusa maisha yangu. Nami sitakuwa kama nilivyokuwa. Oh glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Mm-hmm. Asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa kwa ajili yetu. Kama usingeli kuwa wewe, maisha yetu yangelikuwaje. Asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa kwa ajili yetu. Kama usingeli kuwa wewe, maisha yetu yangelikuwaje. Wote wenye mizigo waitue kwako. Kama sio wewe mwokozi kutupumzisha, mizigo yetu tungeitua wapi? Tena umetangaza kwa wenye magonjwa kwamba kwa kupigwa kwako wote wamepona. Kama usingejitoa kupigwa mtini, wenye magonjwa waliponywa na nani? Tena umesema na wote wenye kilio kwamba siku moja watanyamazishwa. Kama usingeyaona machozi ya wengi, nani angeweza kujinyamazisha mwenyewe? Asante, asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa Baba, ulijitoa kwa ajili yetu. Kama si wewe, kama usinge, kama si wewe, kwa wewe, maisha yetu, maisha yetu yangelikuwaje. Asante Baba, asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa wewe, ulijitoa kwa ajili yetu. Kama si wewe, kama usinge, kama si wewe, kwa wewe, maisha yetu. Chini wewe upo, unamwinua mnyonge kutoka chini, unakichambua kionekanacho dhaifu ili upate kukiaibisha chenye nguvu. Hata katika shida tunazopitia, umesema Yesu hautatuacha. Mana mkono wako si mfupi, hata usiweze kututoa kwenye tabu. Ni kweli tunapita kwenye misuko-suko, lakini tunajua Yesu wetu upo nasi. Mana umesema ni heri wenye uzuni, siku yao ipo wata. Asante, asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa Baba, ulijitoa kwa ajili yetu. Kama si wewe, kama usinge, kama si wewe, kwa wewe, maisha yetu, maisha yetu yangelikuwaje. Asante Baba, asante Bwana Yesu kwa wema. asante baba. Kama usinge uona ukiwa wangu, ni nani leo ninge muita baba? Hata kwa mama yangu nimekuona, umemvusha katika ujane wa tabu. Kwa misukosuko mingi aliyopitia, bila wewe Yesu asingeliweza. Wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu. Unatuwazia mawazo yaliyo mema. Ungekuwa mwingi wa ghadhabu kwa wanadamu, ni nani leo hii angesimama? Asante, asante Bwana Yesu kwa wema wako. Ulijitoa baba, ulijitoa kwa ajili yetu. Si wewe, kama usinge, kama si wewe, kuwa wewe, maisha yetu, maisha yetu yangekuwaje? Asante baba, asante Bwana Yesu, ah, kwa wema wako. Ulijitoa wewe, ulijitoa kwa ajili yetu. Kama si wewe, kama usinge, kama si wewe, kuwa wewe, maisha yetu, maisha yetu yangekuwaje? Ah! ufananishwi. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, mwenza yote, wewe ni mwema, ufananishwi. Watu hutenda yaliyo mema wakitazamia malipo mema. Uwapendelea walio wao, lakini wewe Bwana si kama wao. Watu tena yaliyo mema wakitazamia malipo mema. Uwapendelea walio wao, lakini wewe Bwana si kama wao. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, ni mweza yote, wewe ni mwema, ufananishwi. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai mweza yote, wewe ni mwema, ufananishi. Nimefurahishwa na pendo lako, jinsi unavyonipenda. Upeo wajishughulisha sana na mambo yangu, kwa kweli wewe wajabu. Nimefurahishwa na pendo lako, jinsi unavyonipenda. Upeo wajishughulisha sana na mambo yangu, kwa kweli wewe Bwana ni wajabu. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, ni mweza yote, wewe ni mwema, ufananishi. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, ni mweza yote, wewe ni napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, ni mweza yote, wewe ni mwema, ufananishwi. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, ni mweza yote, vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel.

Siku moja, binti moja anaongea huku wakilia. Baba mzazi kanivamia chumbani mwangu, akanibaka, kanitenda hivyo kwa mabavu paka mimba ikaingia. Nilitekewa na kuchanganyikiwa, sijajua nifanye nini. Na hivi leo nimejifungua mtoto wa baba, baba mzazi Habiuti mchungaji wangu. Na huzuni ngoja nikwambie, nimeona mwili wangu wadhofika sana. Nimeamua niendeleo hospitali nikapime, nikakutwa nimeathirika na mtoto ameathirika. Yani baba mzazi hanipe mimba na maradhi aniachie. Sikia nae, mimi naenda, mimi naenda kujiua. Na mwanangu, na mwanangu, na mwanangu na muua. Sikia mimi naenda, beauty mimi naenda, chungaji mimi naenda kujiua. Na mwanangu, na mwanangu, na mwanangu ninamuua. Nikamjibu usijiue, usijiue, usijiue, Mungu yupo. Songa mbele anakusubiri, songa mbele akusaidi. Nililia Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Baba utusaidie. Nililia Yesu, Yesu, Yesu, Baba Yesu, utusaidie. Tufunge, tufunge mkanda, tufunge, tusonge mbele, maisha yote tusirudi nyuma. Tufunge, tufunge mkanda, Baba tusonge mbele, maisha, maisha yote tusirudi nyuma. Dunia dunia hii imekwisha oza, haitamaniki, ladha haina. Kila kukicha taarifa mbovu zinasikika kwenye dunia, mauaji, udhulumaji, ubakaji umetawala. Hata ndugu wanauana eti sababu wapate pesa. Rushwa nayo kila mahali, hauna ndugu utanyanyasika. Ninaiba Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, utusaidie. Ninalia Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Baba, Yesu, Baba, utusaidie. Tufunge, tufunge mkanda, tusonge mbele, tusonge mbele, maisha, maisha yote Baba, tusirudi nyuma. Tufunge Baba, tufunge mkanda, tusonge, tusonge mbele, maisha, maisha yote tusirudi nyuma. Dunia ni kama jalala lililojaa kila aina ya uozo, hata mwipambe kwa maua, mwiamwagie na maji, lakini mzigo wa dhambi umekushelemea na harufu yake imefika juu. Si muda mrefu inaenda kumlemea Mungu, na Mungu atavumilia, ataikusanya kama alivyosema, ataifinyanga kama karatasi na ataitupa, haitaamka tena. Ewe mwanadamu unayetoka dunia ambao umeridhika na kutona uko salama, na utaki kumwamini hata Mungu, unaishi kwa dhambi na kiburi, dunia imeoza, Yesu amekaribia. Yuko malongoni. Aje achukue watoto wake. Dunia imeoza. Uchawi na ushirikina. Vitendo vya kinyama. Haifai. Haina ladha. Imejaa funza wala itabariki. Si mmoja binti mmoja naye anasema, mchungaji siku nikilala, kuna mchawi mwanaume anakuja, ananitenda kinyume na maumbile. Hali yangu inaharibika. Ataja kubwa kutoka yenyewe. Ah, dunia imeoza. Dunia imeoza. Dunia imejaa uchafu. Dunia imejaa uozo. Mtu anazika mama yake kwa ajili ya duka. Mtu anaua mama kwa ajili ya duka. Anaua mtoto kwa ajili ya duka. Wamfanya na mazeze tena wachinga. Emu. Zaidi ya watoto wako. Zaidi ya kanisa lako. Amani haipo tena. Mabomu yanaokotwa kama karanga sasa. Wapi tutakwenda? Ni mwamvuli upi tutakaa tupate amani? Yesu shuka. Shuka saidia. Shuka ficha. Ficha watoto wetu. Ficha wake zetu. Ficha kanisa lako. Litetee na ubaya siku ya mwisho. Maana Bwana dunia imeharibika. Ninalia. Yesu tushike. Yesu tufunge mkani. Yesu tusirudi. Haleluya. Yesu. Yesu. Yesu utusaidie. Yesu. Yesu. Yesu utusaidie. Tufunge mkanda. Tusonge mbele. Maisha yote tusirudi nyuma. Tufunge mkanda. Tusonge mbele. Maisha yote tusirudi nyuma. Yesu. Yesu. Yesu utusaidie. Yesu. Yesu. Yesu utusaidie. Tufunge mkanda. Tusonge mbele. Maisha yote tusirudi nyuma. Tufunge mkanda. Tusonge mbele. Maisha yote tusirudi nyuma. Yeah. nikuone uso kwa uso, mpaka nikuone uso kwa uso. Nimekukazia macho yangu wewe, wewe Yesu wangu. Nimekukazia macho yangu wewe, wewe Yesu wangu, mpaka nikuone uso kwa uso. Uso kwa uso, mpaka nikuone uso kwa uso. majira ya jioni.